Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας. Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 12 Απριλίου 2010. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θάνατο, θάνατον πατήσας και της εν της νήμασι, ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη. Σκεφτήκαμε σήμερα που είναι η πρώτη συνάντησή μας μετά την Ανάσταση του Κυρίου μας να μιλήσουμε για ένα θέμα που βρήκα εδώ σε ένα βιβλίο του Γέροντος Εμιλιανού. Θα διαβάσουμε από αυτό το βιβλίο κάποια πράγματα τα οποία θεωρούμε πως είναι πολύ σημαντικά. Έχουν μεγάλη διάκριση και βοηθούν να καταλάβουμε λεπτές καταστάσεις της ψυχής μας που αν τις συνειδητοποιήσουμε θα μας ελευθερώσουν. Το κυρίαρχο, η κυρίαρχη μάλλον εμπειρία της Αναστάσεως είναι η χαρά. Και μας αναφέρει και μας μιλά εδώ ο γέροντας για τη χαρά. Οι καταστάσεις που περνούμε, οι δύσκολες στην προσωπική μας ζωή αλλά και τα πάθη μας και οι δυσκολίες μας, τι είναι? Είναι μία εκδήλωση ενός ανθρώπου που δεν έχει χαρά. Η αμαρτία είναι μία προσπάθεια στην ουσία να καλύψουμε την έλλειψη της χαράς. Βλέπουμε για παράδειγμα ένας άνθρωπος να είναι ατίθασος, να είναι επιθετικός, να βγάζει κακότητα, να βγάζει πλεονεξία. Στην ουσία όλα αυτά είναι συμπτώματα μιας καρδιάς που δεν χαίρεται. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να εντοπιστεί. Να δούμε πώς λειτουργεί αυτό στην καρδιά μας. Βλέπουμε πράγματα στην καθημερινή μας ζωή που μας ενοχλούν. Και βλέπουμε και στον εαυτό μας πολλές φορές αλλά και στους άλλους ανθρώπους να λείπει μια στοιχειώδης ευαισθησία και ένα στοιχειώδης σεβασμός στη ζωή του άλλου και στα όρια του άλλου. Αυτό που μπορούμε να το εντοπίσουμε, να το επιπλήξουμε, να το κατηγορήσουμε, να το κατακρίνουμε, στην ουσία εκφράζει ένα βαθύτερο πρόβλημα της ψυχής που δεν έχει χαρά. Να σας πω 2-3 πραγματάκια να καταλάβετε. Λέμε ότι περνούμε μία οικονομική κρίση. Και όλοι λυπούμεθα. Και όλοι αγωνιούμε. Και μάλιστα μας πιάνει ευαισθησία για την πατρίδα μας. Ποια εξέλιξη θα έχει και τι. Όλοι κρίνουμε τα γεγονότα και τις εξελίξεις και αγωνιούμε αλλά κανείς δεν θέλει να θυσιάσει κάτι από τα συμφέροντά του και τα κέρδη του, τα οικονομικά, τα ανέντιμα. Βρέθηκα κάποια στιγμή κάποιους ανθρώπους πριν μέρες κάπου να φάμε. Και μια ταβέρνα η οποία είχε δουλειά. Δεν ήταν καμιά της γειτονιάς μίζερη που να μην κόψει αποδείξεις. Και δεν μας έφερε να αποδείξει. Λέμε τώρα, παπάς είσαι, να πεις τίποτα. Κρίμα είναι. Θα σε παρεξηγήσουν, θα χαλάσει σχέση. Αυτή είναι η μιζέρια μας, η φτύνια μας. Δηλαδή τα έχουμε καλά με όλους και αυτό το θεωρούμε αγάπη. Αυτή είναι απουσία οριμότητας εσωτερικής που σημαίνει απουσία εν τέλει χαράς. Η απουσία της χαράς διώχνει κάθε κμάδα ζωής. Διώχνει την διάκριση να τοποθετούμεθα με ένα σοβαρό και αυστηρό τρόπο. Αντιδράσαμε, φωνάξαμε, ακούστηκε αυτή η αντίρρηση σε όλο το μαγαζί και μετά άρχισε να μοιράζονται αποδείξεις σε κάθε τραπέζι. Αυτός που το έκανε αυτό πιθανόταν να είναι και πατριώτης. Και αν ακούσει κάτι, ένα θέμα εθνικό, θα επαναστατήσει και θα φωνάξει. Στην πράξη όμως τι κάνουμε? Να έχουμε κάποιες ιδέες που δεν σχετίζονται με μια πράξη καθημερινή η οποία μπορεί να μας κοστίζει. Αυτό είναι μια πράξη όμως ενός ανθρώπου που δεν είναι κακός, απλώς επένδυσε την ευτυχία του στον πλούτο. Γιατί του λείπει η χαρά. Παραπονούμεθα ότι πολλοί τομείς δεν λειτουργούν και πραγματικά δεν λειτουργούν. Βλέπουμε σε πολλούς θεσμούς, σε πολλούς τομείς, ο άνθρωπος είναι σε μια κατάσταση αδράνειας, ύπνωσης. Γιατί έχασε μέσα του το περιεχόμενο, την δύναμη να ζήσει. Βάλανε εδώ στην Ανοπόλη μια ωραία γραμμή. Ένα λεωφορείο πολύ ωραίο να εξυπηρετεί την Ανοπόλη για παράδειγμα. Δέστε τι αστείο, να καταλάβετε πώς λειτουργούμε. Λοιπόν, αυτή η γραμμή τη ζητούσε ο κόσμος καιρό, γιατί η Ανοπόλη δεν έχει λεωφορείο να ανέβει ψηλά. Και μετά πολλά, ο Δήμος με μια προσπάθεια με το άστι και κάποιους τομείς κάνουν αυτό που δεν είναι κερδοφόρο, εξυπηρετεί κοινωνικά την περιοχή. Λοιπόν, ακούστε τώρα το αστείο. Ένας ο οποίος είναι στην Ολυμπιάδος για παράδειγμα, για να ανέβει πάνω σε έναν πόλη, τι γίνεται? Καταλήγει στο τέρμα εκεί στην Ολυμπιάδος Λαχανογορά και η ανταπόκριση μετά από 20 λεπτά να πάρει το επόμενο λεωφορείο να ανέβει. Κανείς δεν αντιδρά. Σου λέει, λες, αφού δεν γίνεται, δεν το παίρνω το λεωφορείο. Όταν αντέδρασα, σου λέει, παπά, εσύ τι να κατέβεσαι? Δεν με αφορά άμεσα. Αλλά είναι κάτι παράλογο. Γιατί το κάνετε αυτό? Όταν ενημερώθηκε η υπεύθυνη, α, έτσι γίνεται, το ξέρω την περιοχή. Καλά, βγάζει ένα πρόγραμμα. Βάζει ένα κομπιούτερ σε ένα κομπιούτερ. Δεν ξέρει και δεν αντιδρά κανεί. Και το χειρότερο, οι μισοί κάτοικοι το θέλουν και άλλοι όχι. Γιατί? Γιατί του παίρνει τι θέσει πάρκινγκ. Και έρχεται όλο και σου λέει, θέλω εγώ το αμάξι μου. Και όταν ήρθε κάποιο να εξομολογηθεί από την περιοχή και λέει, πάτε, τι είναι αυτό που μα κάνανε? Λέω, τι, δεν μπορώ να παρκάρω. Δεν μου λε, μόνο είσαι στη γειτονιά. Δεν υπάρχουν παππούδε που δεν μπορούν να περπατήσουν και θέλουν λεωφορείο. Και τι νοιάζει τον εαυτό σου μόνο? Δεν έχουμε έμπνευση, δεν έχουμε διόραση, δεν έχουμε άνοιγμα, δεν έχουμε όρεξη να αντιδράσουμε. Το θεωρούμε σύγκρουση αυτό. Αυτό οφείλεται όμως βαθύτερα στην απουσία χαράς. Ένας άνθρωπος που δεν έχει χαρά με την ζωή, δεν έχει και διάκριση να ξεχωρίσει τα πράγματα. Τι σημαίνει εμπάθεια και τι σημαίνει πραγματική αντίδραση, υγιής αντίδραση, που σημαίνει σεβασμός στο πρόσωπο του άλλου. Ένα άλλο παράδειγμα. Είχαμε την πανηγύρια μας την Παρασκευή προηγούμενη και κάναμε λιτανία. Μου λένε ότι για να γίνει λιτανία πρέπει να ειδοποιήσει και το αστυνομικό τμήμα να υπάρχει ένα περιπολικό, να είναι όλα σε μία τάξη. Για να μπορεί να περάσει στους δρόμους. Τέλος πάντων, παίρνουν τηλέφωνο αστυνομία, κανείς δεν το σήκωνε. Πρέπει, παιδάκι μου, να με κλέβανε, με σκοτώναν. Τίποτα. Δεν θα πάω από κοντά. Πού πάω από κοντά και βρίσκω τον υπεύθυνο εκεί της, των αξιωματικών ουσίας. Ναι, τι θέλει, αμέσως, αμέσως. Μη στενοχωριαστέ, έγινε. Λέω, να μην ήσυχος, ναι. Δεν ήρθε περιπολικό. Εκεί μου ήρθε να αφήσω τη λιτανία και να πω, γιατί ρε παιδιά, τι έγινε. Τέλος, τελειώνει η λιτανία, λέει, Παπα-Νικόλα, θα πω νεκτονωθώ τώρα. Πίνες... Και δεν ήξερε η ίδια τι μου έλεγε. Λέει, κοιτάξτε, δεν είμαστε για τα προγραμματισμένα, είμαστε για τα έκτακτα εμείς. Και τα προγραμματισμένα δεν τα ειδοποιείτε, τι να κάνουμε? Έτσι λειτουργούμε όλοι. Και είναι λυπηρό, όχι γιατί δεν λειτουργούν σωστά αυτά, αλλά η αιτία που δεν λειτουργούν σωστά, που δεν είναι τίποτα αλλά παραπνευματικό το θέμα. Δεν έχουμε αίσθηση ζωής, δεν έχουμε χαρά ζωής. Με κάθε τρόπο ο άνθρωπος προσπαθεί να περάσει, υποτίθεται εύκολα, και αυτό το θεωρεί ευτυχία. Και αισθανόμαστε άσχημα ότι βρε παιδί μου να αντιδράσουμε, θα συγκρουστούμε. Και η σύγκρουση μπορεί να είναι άρνηση αγάπης. Δεν είναι άρνηση αγάπης. Αυτό που φαίνεται σύγκρουση που στην ουσία δεν είναι σύγκρουση. Η σύγκρουση είναι μέσα μου. Αν δεν έχω εμπάθεια και αν δεν διαχωρίζουμε από τον άλλον, το εξωτερικό γεγονός αντίδρασης δεν είναι σύγκρουση. Είναι ο φόβος μας, είναι η δειλία μας. Μην χάσουμε τις σχέσεις, μην εκτεθούμε, μην μας πει ο άλλος ιδιότροπους. Μην χάσει την εικόνα ο άλλος που έχει για μας. Δεν είναι καθαρή στάση ζωής αυτό. Να δούμε λοιπόν πιο ουσιαστικά τι σημαίνει τελικά χαρά. Ποια είναι η χαρά που προτείνει εδώ ο γέροντας και γιατί χάνουμε την χαρά. Και πόσο σημαντική είναι η χαρά. Ένα είναι ζήτημα είναι αυτό, πόσο σημαντική είναι η χαρά στην πνευματική μας ανάπτυξη, πώς μπορεί κανείς να διαφυλάσσει τη χαρά και όταν αμαρτάνει, πώς μπορεί να χαίρεται όταν ο Θεός δεν τον ακούει και πώς σχετίζεται η χαρά με καθημερινή μας ζωή. Λέει, ο πόνος, η στενοχώρια, η αγωνία, η ψυχική τραγωδία είναι αποτέλεσμα της πτώσης του ανθρώπου, η οποία οφείλεται στον εγωισμό του. Ο πόνος, η στενοχωρία, η αγωνία, τι είναι, κατάσταση αμαρτίας. Μετά την πτώση δηλαδή, η κάθε μας πτώση που είναι, τι είναι η πτώση, είναι η αποκοπή μου από τον Θεό. Λέω στο Θεό, κάτσε εσύ στη γωνία, εγώ να λάβω τη ζωή μου. Αυτή η φιλαυτία μου, ότι προμπορώ και μόνος μου να βρω την χαρά. Μόνος μου θα αναλάβω τη ζωή μου. Μόνος μου θα γίνω αφέντης του εαυτού μου και Θεός του εαυτού μου. Αυτή λοιπόν η αυτονόμηση είναι η πτώση μου. Αυτή η αυτονόμηση. Τι είναι αμαρτία, ρωτήσει κανείς. Είναι η αυτονόμησή μου. Ο χωρισμός μου. Ο τεμαχισμός της υπάρξεώς μου. Η απομόνωσή μου είναι η αμαρτία. Η απομόνωσή μου, ο χωρισμός μου είναι αμαρτία. Αυτό λοιπόν φέρει στην ψυχή την ακοινωνισία. Αυτή την αίσθηση της λύπης, της στενοχώριας. Η αναθυμιάσεις, λέει, του εγώ γεννούν στην ψυχή τη στενοχώρια. Ενώ η φυσιολογική της κατάσταση είναι η χαρά, διότι ο Θεός είναι ειρήνη, είναι χαρά και η ψυχή είναι εμφύσιμα του Θεού. Δημιουργήθηκε από Αυτόν και οδεύει προς Αυτόν. Επομένως η στενοχώρια είναι ξένη και αδικαιολόγητη μέσα στην ανθρώπινη ζωή. Πόσο απλό είναι. Εφόσον ο Θεός είναι η ζωή μου και ο Θεός είναι η ειρήνη μου και εγώ είμαι εμφύσιμα του Θεού, και ότι δημιουργήθηκα από Αυτόν για να πάω προς Αυτόν, τότε το νόημα και η χαρά είναι εκεί. Εάν έχω κοινωνία με τον Θεό, δεν υπάρχει η έννοια της στενοχωρίας. Υπάρχει μόνο η χαρά. Όταν υπάρχει η στενοχώρια, πρέπει να με προβληματίσει ότι κάτι δεν πάει καλά μέσα μου. Η αμαρτία λοιπόν είναι σύμπτωμα πτώσης. Είναι κατάσταση εγωισμού. Και δεν δικαιολογείται με κανέναν λόγο η στενοχώρια. Δικαιολογείται μόνο εξαιτίας του εγωισμού μας. Και θα δούμε παρακάτω τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Επομένως, λέει, η στενοχώρια είναι ξένη και αδικαιολόγητη μέσα στην ανθρώπινη ζωή. Και όμως, λέει, σήμερα δεν βρίσκεις άνθρωπο χαρούμενο, που σημαίνει πως δεν βρίσκει κανείς άνθρωπον ισορροπημένων, ήρεμων, φυσιολογικών. Όλοι έχουμε τα άγχη μας, τις αγωνίες μας, τις μιζέρια μας και θεωρήσαμε ότι αυτό είναι το κανονικό. Η χαρά πρέπει να είσαι τρελός ή κάτι χαπακώνεσαι, κάτι παίρνεις ή κάτι δεν λειτουργεί το μυαλό σου για να είσαι χαρούμενος. Το φυσιολογικό είναι να είσαι θλιμμένος, αγχωμένος, ανισόρροπος. Η στενοχώρια λοιπόν, λέει, είναι αρρώστια τρομερή που μαστίζει την οικουμένη. Η μεγαλύτερη ίσως βάσανος της ανθρωπότητας, το μεγαλύτερο της δράμα. Δεν είναι απλώς τα προήμια της κολάσεως, είναι η βίωση της κολάσεως από τις παρούσες ζωής. Στην χώρια λοιπόν είναι η κόλαση, η μελαγχολία, η κατάθλιψη που νιώθει ο άνθρωπος, η απουσία του νοήματος, η ανία που νιώθει, δεν το χωράει ο χώρος. Τι σημαίνει στην χώρια, είναι πολύ θλιβερή λέξη, στενός χώρος, δεν χωράω παντού πουθενά, δεν ησυχάζω πουθενά. Αυτό είναι κόλαση, είναι πρόγευση της κολάσεως. Έλλειψη χαράς, λέει, σημαίνει έλλειψη Θεού, ενώ η χαρά απόδειξη της παρουσίας αυτού. Εάν κανείς, λέει, είναι κοσμικός άνθρωπος και χαίρεται για τις ειδονές, για τα παροδικά και μάτια, αυτός ίσως έχει κάποια ειδονή, κάποια ευχαρίστηση, αλλά στην πραγματικότητα, αν προσέξει κανείς, θα δει ότι υπάρχει θλίψεις και στενοχώρια στη ζωή του. Όπως λέει η Γραφή, θλίψεις και στενοχώρια επί πάσαν ψυχήν ανθρώπου του κατεργαζόμενου το κακό. Λέει, δεν είναι δυνατό να υπάρχει χαρά εκεί όπου υπάρχει παράβαση της εντολής του Θεού. Όπως είναι αδύνατο να υπάρχει στενοχώρια με την εφαρμογή του νόμου του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Όπου υπάρχει, λέει, παράβαση τέλος του, γιατί οι εντολές του Θεού είναι δρόμος που οδηγεί σε αυτόν, είναι ρήματα ζωής αιωνίου. Οι εντολές του Θεού δηλαδή είναι ένας δείκτης που είναι η ζωή. Είναι ένας δείκτης πώς κινώ τη ζωή, πώς γεύομαι τη ζωή. Η παράβαση λοιπόν των εντολών του Θεού είναι άρνηση της ζωής που προτείνει. Γιατί όμως κάποιος μπορεί να τηρεί τις εντολές και να μην χαίρεται, και κάποιος να τις παραβαίνει και να φέρεται ότι χαίρεται? Αυτά είναι είναι εικόνα, δεν είναι πραγματικότητα. Ένας που τηρεί πραγματικά τις εντολές, γιατί κάποιος μπορεί να τις τηρεί έχοντας λάθος σκοπών, λάθος στόχων. Ας πούμε, κάνω αυτό για να κερδίσω το άλλο. Δεν είναι δηλαδή συνειδητοποιημένη η τήρηση των εντολών. Κάνω, τηρώ τις εντολές για να είμαι καλός, όχι για να γεύομαι τη ζωή του Θεού. Κάνω την άσκηση για να αναγνωρίζω τον εαυτό μου, να νιώθω επιτυχημένος, να νιώθω πνευματικός άνθρωπος. Δεν τηρώ τις εντολές γιατί αυτό είναι η χαρά μου, γιατί έτσι σχετίζομαι με την χαρά μου, γιατί έτσι σχετίζομαι με τον Θεό. Και έτσι κανείς και τον κόσμο χάνει και τον Θεό χάνει. Άρα όχι η κάθε τήρηση των εντολών του Θεού, αλλά η ορθή, η σωστή τήρηση των εντολών του Θεού. Ας δούμε, λέει, τι λέγουν. Τα παίρνω λίγο γρήγορα να δούμε κάτι τα υπόλοιπα που είναι πολύ πιο ουσιαστικά. Ας δούμε όμως τι λέγουν για την χαρά οι πατέρες της Εκκλησίας μας, και ας αρχίσουμε το Μέγα Αθανάσιο. Λέει ο Μέγας Αθανάσιος, μη λυπηθείς, λέγει, για κάτι χαλεπό, για κάτι κακό, για κάτι βλαβερό που μπορεί να σου συμβεί στην ζωή αυτή. Κι αν κάποια ζημιά πάθεις ή κάποιος σε αντιμετωπίσει με άσχημο, εγωιστικόν, υβριστικόν, υποτιμητικόν τρόπο, και πάλι μη λυπηθείς. Διότι πάσα λύπη του κόσμου τούτου θάνατον κατεργάζεται. Πατέρες, δεν στείλει ο Μέγας Αθανάσιος. Αυτό το πράγμα, ας πούμε, είναι η ατομική βόμβα. Η σκέψη μας είναι πολύ επίπεδη. Έχασε το βάθος της. Γιατί έχασε τα λόγια μας και οι σκέψεις μας, δεν χάσαν το βίωμά τους. Χάσαν το βιωματικό τους περιεχόμενο. Και είναι λόγια όπως ένα κουμπιούτερ. Ξέρεις, όπως δεν βγάζει ένα κουμπιούτερ ένα συνέστημα, έτσι το μυαλό μας βγάζει λογάκια. Χωρίς να παίρνουν από το βίωμα της καρδιάς μας. Από αποκαλύψεις ζωής. Από λόγων που έχει Θεόν μέσα του. Και έτσι μένουμε σε εξωτερικά πράγματα. Μένουμε σε πράγματα τα οποία είναι έτσι επίπεδα. Λέει, πάσα λύπη του κόσμου τούτου θάνατον κατεργάζεται. Δηλαδή κάθε λύπη του κόσμου τούτου κρύβει θάνατον. Οδηγεί στον θάνατο. Είναι περιεχόμενο του θάνατου. Αν για παράδειγμα λυπηθώ που με έβρισε ο άλλος, λυπηθώ, τι σημαίνει, έχω θάνατον μέσα μου. Και όλη αυτή η λύπη που μου βγαίνει μια επανάσταση, μια αντίδραση, ένα θυμό, μια οργή, να επιτεθώ, να εξηγήσω, να απαντήσω, να κατακρίνω, είναι θάνατος αυτή η λύπη. Είναι ο θάνατος που υπάρχει μέσα μου και αποδεικνύεται έξω στη συμπεριφορά μου πως λειτουργώ. Ουδέποτε λύπη ή αδίποτε λύπη και η ονδήποτε, δεν στείλει, η αδίποτε λύπη και για η ονδήποτε λόγο είναι εργαλείο του θανάτου. Οποιαδήποτε λύπη, για οποιοδήποτε λόγο είναι εργαλείο του θανάτου. Με οδηγεί στον θάνατο. Μα μου έκλεψε χρήματα. Μου καταπάτησε δικαιώματα, με καθύβρισε, με συκοφάντησε, με πρόσβαλε, οτιδήποτε, όλα αυτά. Εάν λυπούν την ψυχή μου, αυτό σημαίνει ότι η ψυχή μου δεν έχει κάτι άλλο δυνατότερο από αυτά. Δηλαδή ο θησαυρός μου είναι εκεί. Το ποσοστό που μου γεννά λύπη αυτό το πράγμα, σημαίνει ότι εκεί έχω επενδύσει την καρδιά μου. Εκεί είναι ο θησαυρός μου. Πού είναι ο θησαυρός μου? Τα χρήματά μου, τα δικαιώματά μου, η φύ μου, η δόξα μου, οι δονές μου. Αυτό είναι. Τι είναι αυτό? Θάνατος. Είναι απουσία Θεού. Και όσο προσπαθώ να στηρίξω τη ζωή μου πάνω σε αυτά, τι γίνεται? Δυναμώνω το θάνατο μου. Ενισχύω τον θάνατο μέσα μου. Όταν, ας πούμε, έχω μία λύπη και λέω, ο άντρας μου δεν μου φέρθηκε καλά. Και με βασανίζει αυτό το πράγμα. Και το καλλιεργώ μέσα μου και μου γίνεται υπόθεση αυτό το πράγμα. Δεν ησυχάζω όλη την ημέρα. Τι σημαίνει? Ότι έχω επενδύσει σε αυτό το γεγονός. Ότι για μένα χαρά είναι, ευτυχία είναι να μου φέρονται καλά και να μην προσβάλλει ο σύντροφός μου. Και γίνεται η κατάσταση αυτό. Αν δεν με ενοχλεί όμως, αν με ενοχλεί αυτό βαθύτατα, σημαίνει ότι ο θησαυρός μου είναι εκεί. Και όσο καλλιεργώ αυτόν τον λογισμό, καλλιεργώ αυτή τη σύγκρουση στην προσπάθεια μου να δικαιωθώ, τόσο πολύ καλλιεργώ τον θάνατο. Τόσο περισσότερο βουλιάζω μέσα στον θάνατο. Μα με αδίκησε και να χαίρομαι. Ναι, να χαίρεσαι, να δούμε πώς γίνεται αυτό. Τότε λέει γεννάται φυσιολογικά το ερώτημα. Για ποιον λόγο να λυπείται κανείς? Εντάξει, δεν θα έχουμε λύπη. Για ποιον λόγο? Και εξήγει ο Μέγας Αθανάσιος. Ότι υπέρ των αμαρτιών σου μόνο λυπηθήσει. Το ίδιο λόγο και ο Άγιος Χρυσόστομος. Ένα βλαβερό και ένα κακό υπάρχει στον κόσμο, η αμαρτία. Μόνο για την αμαρτία σου να λυπηθείς. Το οποίο συμπεριλαμβάνει όλες τις αφετηρίες της λύπης. Δέστε όμως πώς διακρίνει τα πράγματα. Ακούστε, και αυτό είναι το πρώτο σημαντικό που σήμερα θα ακούσουμε. Προφανώς όμως το λυπηθήσει δεν έχει την έννοια της θλίψεως επειδή αμάρτησα, αλλά την έννοια της μετανοίας. Η λύπη, ξέρετε, όταν αμαρτάνουμε, η λύπη είναι αμαρτία. Όταν αμαρτάνουμε και λυπούμεθα και στενοχωριόμαστε, αυτό είναι αμαρτία. Τι προτείνεται? Μετάνοια. Άλλο στενοχώρια και άλλο μετάνοια. Είναι δύο τελείως αντίθετα πράγματα. Η στενοχώρια καταργεί τη μετάνοια. Η λύπη, αυτή η κατά κόσμο λύπη, προσβάλλει τη μετάνοια. Και όταν οι πατέρες λένε λυπηθήσει, εννοεί τη μετάνοια. Διότι λέει, προσέξτε το, το σφίξιμο, αυτή είναι ένα σφίξιμο που νιώθει η καρδιά μας, η στενοχώρια, η αγωνία και η δυσφορία για την αμαρτία δεν είναι η λύπη του Θεού, αλλά η λύπη του κόσμου. Παράδοξο, εξωφρενικό, έτσι όπως μάθαμε. Γιατί μάθαμε να λατρεύουμε τον εαυτό μας και όχι τον Θεό. Δεν αγαπούμε τον Θεό, γι' αυτό μας φαίνεται εξωφρενικό αυτό το πράγμα. Όλος και η αμαρτία μας και η μετάνοια μας και η αρτή μας έχει επικεντρωθεί στο εγώ, στο είδωλο του εαυτού μας και όχι στον Χριστό. Αυτό θα το καταλάβουμε αν το προβάλλουμε σε ανθρώπινες σχέσεις. Αν αγαπούμε και είμαστε ερωτευμένοι με έναν άνθρωπο, τότε αν τον λυπήσουμε, μας λυπήσει, στενοχωρούμεθα. Όχι για το γεγονός που έγινε, αλλά για τη σχέση που προσβάλαμε. Και μετανοούμε σημαίνει τι? Θέλω να διώξω αυτό που με εμποδίζει και να αποκαταστήσω τη σχέση μου με τον άνθρωπο. Αυτό είναι μετάνοια. Είναι ο πόνος μου που απομονώθηκα από τον Θεό. Είναι ο πόνος μου που χωρίστηκα από τον Θεό. Είναι ο πόνος μου που πρόσβαλα αυτή τη σχέση. Και πλέον δεν ζω. Πλέον δεν έχω ζωή. Πλέον δεν υπάρχω. Μόνο βιολογικά σαν ζώων κινούμε. Η μετάνοια λοιπόν είναι αποκατάσταση της σχέσεως. Όχι με τον εαυτό μου, την αξιοπρέπειά μου, με την ηθική μου αξιοπρέπεια και υπόσταση, αλλά σε σχέση με τον Θεό. Είναι λοιπόν αυτή η λύπη, η κατά κόσμο λύπη, λέει ο γέροντας εδώ, είναι απάβγασμα ατομοκρατικής αντίληψης της ζωής. Να διαφυλάξω το άτομό μου. Διαχωρισμός από το θελήματος του Θεού. Κάτι το θλιβερό. Δεν ομιλεί περί αυτού του πράγματος εδώ όταν λένε οι πατέρες. Επομένως, πας λόγος για τον οποίο λυπήσε, θεάτε, αντιμετωπίστε δηλαδή, ως τη μικρόν, το οποίο σε παρασύρει και σε βγάζει από την τροχιά του Θεού. Κάθε λύπη λοιπόν μας βγάζει από την τροχιά του Θεού. Είναι κάτι ελάχιστον αυτό το οποίο μας προκαλεί λύπη και μας απομακρύνει από τον Θεό. Μόνον λέει η οστία συγκλητική, όταν έχεις χαράν ανεκλάλητον. Ακούστε εδώ τι λέει. Μπορείς να συγκινήσεις την καρδιά σου και να κάνεις να εξαφθεί μέσα της το θείον πύρ της αγάπης του Θεού με τα δακρύων και πόνο. Χωρίς χαρά δεν μπορεί η καρδιά να συγκινηθεί. Δεν μπορεί να προσευχηθεί ο άνθρωπος χωρίς χαρά. Δεν εισακούεται η προσευχή του που δεν έχει χαρά του ανθρώπου. Ακούει ο Θεός, αλλά δεν τον ακούμε εμείς. Δεν μπορείς να είσαι καταθλιμμένος και να προσεύχεσαι. Δεν είναι προσευχή αυτό το πράγμα. Είναι μανία. Είναι αγκαρία. Είναι καταπίεση. Είναι εξουθένωση της υπάρξεώς μας. Μόνο λέει όταν έχεις χαρά να είναι κλάλητον μπορείς να συγκινήσεις την καρδιά σου. Να την κινήσεις, να την ενεργοποιήσεις, να την οθήσεις και να κάνεις να εξαφθεί, να αναφθεί μέσα της το θείον πύρ της αγάπης του Θεού με τα δακρύων και πόνων. Αυτά όμως τα δάκρυα και αυτός ο πόνος δεν είναι απόρρεψη της χαράς, είναι προϋπόθεση της χαράς και περιέχουν πραγματική χαρά αυτά τα δάκρυα. Αυτό πλέον είναι χάρισμα Θεού, δεν είναι ανθρώπινη λύπη. Το δε πύρ με τα δακρύων, αυτή η έμπονος και η ένδακρης κατάστασης, η οποία στην πραγματικότητα είναι μία θεία έξαψης. Αυτό το φούντομα εξάπτεται την ψυχή μας για τον Θεό. Δίνει την μεγαλύτερα γλυκύτητα εις τον χαρούμενον άνθρωπο. Αυτό είναι που λέμε κατάνοιξη. Πώς μπορεί κάποιος που χαίρεται και από την πολύ τη χαρά δακρύζει, συγκινείται. Όταν νιώθουμε τη χάρη του Θεού μας έρχονται δάκρυα. Είναι δάκρυα χαράς. Ο άνθρωπος έχει έναν πόνο μέσα του που λείπει στον Θεό και όσο μεγαλύτερος είναι ο πόνος που νιώθει ότι λείπει στον Θεό, τόσο μεγαλύτερη χαρά τον καταλαμβάνει τον άνθρωπο. Δεν είναι αντίθετα αυτά. Είναι αντίθετα στην επίπεδη λογική. Αλλά στη βιωματική λογική είναι η μόνη πραγματικότητα. Στην επίπεδη λογική δεν αντέχει αυτό. Καλά πονάω και χαίρομαι. Στην βιωματική λογική αυτό είναι το μόνο αληθινό. Μέσα από την ταπείνωση και τη συντριβή γεννάται η πραγματική χαρά. Όταν είσαι στενοχωρημένος, λέει, όταν είσαι θλιμμένος, όταν είσαι πονεμένος, όταν είσαι κακομοιριασμένος, τότε δημιουργείς μια αρρωστημένη κατάσταση στην ψυχή σου και δεν πρόκειται ποτέ να ζήσεις το θείον έρωτα. Τι κάνουμε εμείς, κλεγόμαστε. Αχ, τι Θεός, δεν μου φέρει ένα σύντροφο. Στη δουλειά δεν πάω καλά. Δεν με αγαπάει κανείς, δεν με φροντίζει κανείς. Και Θεός είναι αυτός και τα βάζουμε το Θεό και κλεγόμαστε. Αυτή η ψυχή είναι μια καλλιέργεια της αρρώστιας και της ανισορροπίας μέσα μας. Δεν μπορεί, λέει, να αναφθεί έτσι η αγάπη του Θεού και όρατας του Θεού. Και λέμε, τι λέμε, βέβαια, να με κοιτάξει ο Θεός, τόσο αμαρτωλός που είμαι. Τι έκανα στη ζωή μου, ένα χάλι είναι η ζωή μου. Η μεγαλύτερη αμαρτία μπορούμε να πούμε. Δεν ενεργοποιείται η ψυχή μας έτσι. Ένα χάλι είμαι και χειρότερο. Αλλά κοιτάω μπροστά. Κοιτάω στην αγάπη του Θεού. Εκεί ελπίζω, δεν με νοιάζει. Με να με διαφέρει η χαρά του Θεού. Αυτό δεν είναι περιφρόνηση του Θεού. Αν γίνεται αληθινά, αυτό είναι ανδρείο φρόνημα. Αυτό είναι η παλικαριά της ψυχής να μην καταβάλλεται από τις αμαρτίες. Είναι η παλικαριά της ψυχής να μην καταβάλλεται από το παρελθόν της. Από την ιστορία της ψυχής που μπορεί να κάνει οποιαδήποτε ασχήμια και οποιοδήποτε λάθος. Δεν είναι αμετανοησία. Δεν είναι χιδεότητα αυτό το πράγμα. Αν είναι αληθινό αυτό, είναι αληθινή ρώμη, αληθινή δύναμη της ψυχής. Αληθινή ανδρεία της ψυχής. Αλλά εμείς προτιμούμε αντί να μετανοούμε, γιατί όταν μετανοώ σημαίνει και μια ανάληψη ευθύνης από τώρα και στο εξής. Επειδή φοβούμεθα αυτή την ευθύνη, επιλέγουμε την ειδονή της μιζέριας. Να κλεγόμαστε δίθεν ότι μετανοούμε και να κλεγόμαστε για τις αμαρτίες μας δίθεν και να κλεγόμαστε για το παρελθόν μας δίθεν και να κλεγόμαστε ότι η ζωή μας πήγε στράφη. Αυτή είναι η προσβολή του Θεού και είναι δαιμονική κουβέντα αυτή. Τέτοια ψυχή δεν μπορεί να ευδοκιμήσει, δεν μπορεί να καρποφορήσει. Χάνει κάθε κμάδαν ο άνθρωπος για να μπορέσει να παλέψει με τον Θεό, να συναντηθεί με τον Θεό. Έτσι λοιπόν δημιουργείται μια αρρωστημένη κατάσταση. Θα είσαι πάντα, λέει, ένα θλιβρό πλάσμα. Θα ζεις μια κατάσταση εσαΐ διαφοροποιημένη από την κατάσταση του πνευματικού ανθρώπου. Ακόμη λέει και όσα από τους άλλους θεωρούνται λυπηρά και έχουν σχέση με το σώμα του ανθρώπου, για την ψυχή που έχει προσδεθεί στον πόθο του Θεού είναι τόσο μικρά, τόσο αδιάφορα, ώστε τα νικά και τις επιφέρουν προσθήκη νεφροσύνης. Ένας άνθρωπος που πραγματικά προσδέθηκε βιωματικά, ψυχικά με τον Θεό, οτιδήποτε άλλο λυπηρών προσβάλλει την φυσική του υπόσταση, προσβάλλει το σώμα του. Δεν έχουν δύναμη. Αν έχουν δύναμη, σημαίνει δεν έχουμε προσδεθεί με τον Θεό. Δεν έχει γλυκανθεί η καρδιά μας με τη χαρά του Θεού. Ακόμη και αυτά τα οποία συμβαίνουν στον ψυχικό μας κόσμο και τα οποία δεν μπορούμε να τα σηκώσουμε και πάσχουμε και υποφέρουμε, η προσδεθήσα το Κύριο ψυχή τα αναγνωρίζει. Δηλαδή, ακόμη και αυτά που μπορεί να συμβαίνουν στον εσωτερικό μας κόσμο, τα θλιβερά, η ψυχή που αναφέρεται στον Θεό και είναι αληθινά προσεύχομαι, όχι κάνω τον κανόνα μου μηχανικά, το κόπο σχοινά μου, τις μετάνοιες μου, έκανα και τα λάδωτά μου και κοινωνάω. Να είναι πραγματικό γεγονός η προσευχή. Να είναι αναφορά στον Θεό. Να είναι τίμια, αληθινή σχέση με τον Θεό. Να είναι ουσιαστική σχέση με τον Θεό. Αυτή η ψυχή λοιπόν που προσδέθηκε στον Θεό μπορεί να ερμηνεύει τα συμβαίνοντα στην καρδιά της. Τα συμβαίνοντα στον ψυχικό κόσμο. Τα συμβαίνοντα στον περιβάλλοντο μας χώρο. Λέει, τα αναγνωρίζει η ψυχή. Τα καταλαβαίνει η ψυχή. Τα ερμηνεύει, τα παραδέχεται. Αντιλαμβάνεται μέσα από αυτά την αγάπη του Θεού. Δηλαδή το κάθε τι που συμβαίνει κατανοεί το λόγον τους. Δεν είναι τυχαία τα γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή μας. Έχουν ένα μυστικό λόγο. Ο άνθρωπος που έχει αναφορά στον Θεό κάποτε του αποκαλύπτεται ο λόγος των γεγονότων της ζωής του. Και ποια είναι η ουσία της αποκαλύψεως αυτής? Η αγάπη του Θεού. Όλα μας γεννούν κάποια πορεία και μας ταράσουν. Αν προσδεθούμε στον Θεό, θα καταλάβουμε κάποια στιγμή το μυστικό τους περιεχόμενο που ακούει στην βεβαιότητα της αγάπης του Θεού. Γι' αυτό σας λέγω, βλέπετε έναν άνθρωπο που δεν είναι φεδρός, που είναι στενοχωρημένος, που είναι κατσουφιασμένο το πρόσωπό του, να ξέρετε πως οπωσδήποτε εγκατέλειπε Κύριον τον Θεόν του. Αν ο άνθρωπος είναι κατσουφιασμένος, εγκατέλειψε τον Θεό. Δεν μπορούμε να το ανεχθούμε αυτό και λέμε δεν φταίει ο Θεός, εγώ με τον Θεό καλά είμαι. Επειδή είμαι καλά με τον Θεό υποφέρω και είμαι μάρτυρας, γιατί δούμε φέρε καλό άντρας μου, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, η κοινωνία και με δοκιμάζει ο Θεός. Και φαντασιώνομαστε χίλια δυο πράγματα για να δικαιώσουμε την κακομεριά μας. Αντί να την εκθέσουμε, αντί να την πολεμήσουμε, για την οποία είμαστε αποκλειστικά μόνο εμείς υπεύθυνοι. Η χαρά μας είναι επιλογή μας. Η κατάθλιψή μας είναι επιλογή μας. Δεν φταίει κανείς άλλος. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Ακόμη και η κατάθλιψη που οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες, οργανικούς, άλλα πράγματα θλιβρά που να συμβαίνουν, έχουμε τη δυνατότητα να τα διαχειριστούμε, να τα μεταποιήσουμε, να τα αποδεχθούμε. Ένας καταθλιπτικός άνθρωπος που λέγει να είναι ευλογημένος στην κατάθλιψή του, του γεννάται χαρά. Ένας που πολεμάει με έναν αγχώδη τρόπο την κατάθλιψη του και λέει γιατί να μην είμαι χαρούμενος, τι ζωή είναι αυτή και φτύνει τη ζωή του. Αυτός κάνει επιλογή του την κατάθλιψη. Έχουμε ευθύνη για αυτό το πράγμα, είναι επιλογή μας. Όποιος θέλει να αποδώσει ό,τι κακό νιώθει μέσα του στους άλλους είναι από εγωισμό. Και η κύρια αιτία αυτής της θλίψης και της λύπης είναι ο εγωισμός μας. Μας προτρέπει ο Μέγας Βασίλειος. Βάλε λέει λίγο μυαλό. Ανέβασε το... Τέλος πάντων, θα το αφήσουμε αυτό. Εάν όμως κάποιος εφαίνεται κάπου στιγνός, λυπημένος, επήγαινε αμέσως ο πατήρ Απολό, ο γενικός γέροντας, γενικός σαββάς και το έλεγε. Τι σου συμβαίνει? Όχι για να μάθει όντως τι συμβαίνει, διότι ο κατηφής, ο στενοχωρημένος, ο πονεμένος άνθρωπος είναι πάντοτε εκτός πραγματικότητος. Δεν ξέρει πότε τι συμβαίνει γύρω του και μέσα του. Δεν ξέρει ποτέ τι συμβαίνει γύρω του και μέσα του. Τον ερετούσε για να πάρει αφορμή από τα δικά του λόγια και να το αποκαλύψει τα πραγματικά αίτια της στενοχώριας του. Διότι όλοι οι μοναχοί αλλά και οι κοσμικοί που στενοχωριούνται ή πικραίνονται νομίζουν πως το κάνουν για τον Θεό. Νομίζουν ότι στη δική τους περίπτωση έτσι πρέπει να γίνει. Ήθελε λοιπόν να το αποκαλύψει τα εντοκρυπτό της καρδίας, ότι η στενοχώρια του δεν οφείλεται σε κανένα από τα αίτια τα οποία νομίζει, ή αδίποτε κι αν είναι αυτά. Το μοναδικό αίτιο πάσης στενοχωρίας, θλίψεως, μελαγχολίας και κατηφίας είναι πάντοτε ο εγωισμός, ο ατομικισμός, η απομόνωση του εαυτού μας, η έλλειψη της κοινωνίας με τον Θεό. Γι' αυτό θα δείτε έναν άνθρωπο που ζει μέσα στην αμαρτία του, το πρώτο πράγμα που κάνει πέρα από την απομόνωσή του από τον Θεό, απομονώνεται από τους ανθρώπους. Βλέποντας παντού εχθρούς, αντιπάλους, κακούς ανθρώπους που τον επιβουλεύονται. Η απομονωμένη ψυχή είναι μια ψυχή η οποία δεν έχει σχέση με τον Θεό. Θεωρεί λοιπόν ο Γέροντας εδώ ότι η κύρια αιτία της καταθλίψεως μας είναι αυτό το γεγονός. Χρησιμοποιούσε δε ο Αββάς Απολλώ ένα απόφθεγμα που το επαναλάμβανε πολλές φορές τους ερημίτες. Ου Χριστή γνάζει επί τη σωτηρία, μέλλοντας βασιλείαν ουρανών κληρονομήν. Που σημαίνει, πώς είναι δυνατόν να είσαι στενοχωρημένος αν πιστεύεις ότι ο Θεός σου έχει ετοιμάσει βασιλείαν ουράνιου. Ανεβαίνοντας το απόδειπνο, ακούσαμε τον κανόνα που λέει, αναστάσιμος κανόνας, θανάτου εορτάσουμε νέκρωση, άδου την καθαίρεση. Συντοποιούμε τι λέμε. Θανάτου εορτάζουμε νέκρωση, άδου την καθαίρεση. Νεκρώθηκε ο θάνατος, ο Άδης, και δεν χαιρόμαστε. Δεν ζούμε τα γεγονότα. Έχουμε μια εξωτερική σχέση με τον Θεό. Μα πώς θα το ζήσουμε αυτό? Θα μας το δώσει ο Θεός. Μα πώς θα μας το δώσει ο Θεός αν δεν το ζητήσουμε πραγματικά? Αν εγώ ζητώ κάτι άλλο από αυτό που θέλει να μου δώσει ο Θεός, πώς θα γίνει και τι τελικά ζητούμε από τον Θεό? Στενοχωρούνται, λέει, οι ειδωλολάτρες, διότι ζουν μέσα στο ψέμα. Οι Ιουδαίοι, διότι είναι υπό τον νόμο, υπό την κατάρα του νόμου. Του τέστη δεν έχουν καμιά ελπίδα. Και οι αμαρτωλοί, γιατί ζουν μέσα στην αμαρτία και δεν μετανοούν. Κανείς λόγος δεν δικαιολογεί τον άνθρωπο όταν στενοχωρείται. Η μοίρα λοιπόν, λέει, του χριστιανού, η μοίρα, ακούστε, η μοίρα του χριστιανού λοιπόν είναι να είναι χαρούμενος. Είναι η μοίρα του. Είναι καταδικασμένος να είναι χαρούμενος ο χριστιανός. Να αντλεί αφορμή χαράς από το κάθε τι. Δέστε τι λέει εδώ, κάτι το οποίο θα σκανδαλίσει. Ο Γέροντας το λέει. Δεν νομίζω ένα τυπογραφικό λάθος. Λέει λοιπόν, η μοίρα λοιπόν του χριστιανού είναι να είναι χαρούμενος. Να αντλεί αφορμή χαράς από το κάθε τι. Από την αμαρτία. Από την κακία του άλλου. Από τη σκοφαντία. Από τη θλίψη. Από την αποτυχία. Από την επιτυχία. Από τα υλικά. Από τα ψυχικά. Από τα πνευματικά. Από όλα να αντλεί χαρά. Δεν είναι σκανδαλιστικό? Εντάξει, το καταλαβαίνω να αντλώ χαρά από την κακία του άλλου, με την έννοια ότι, ρε παιδάκι μου, προσπαθώ με τη μετάνοια, με την πνευματική αναφορά, αλλά και από την αμαρτία να αντλώ χαρά. Τι μας διδάσκει εδώ? Πώς γίνεται αυτό? Ναι, από την αμαρτία. Πώς? Όταν μας παιδαγωγεί η αμαρτία. Όχι όταν μένουμε αμετανόητοι, αλλά όταν μετανοούμε και συνειδητοποιούμε την πτώση μας, συνειδητοποιούμε την αναπηρία μας και συνειδητοποιούμε και την αγάπη του Θεού και γκρεμίζονται τα είδωλά μας. Και από αυτό παιδαγωγούμεθα να αγαπήσουμε πιο πολύ τον Θεό. Γιατί πιο πολύ μας συγχώρησε. Και έχουμε μεγαλύτερο χρέος το οποίο μας το διέγραψε. Γι' αυτό μας γεννά χαρά. Ο άνθρωπος του Θεού έχει ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό. Και από το πιο αρνητικό πράγμα βγάζει το θετικό. Και από την κόλαση βγάζει παράδεισο. Και από την κοπριά βγάζει λουλούδι. Όταν εμείς όμως η ζωή μας προσπαθεί και το όμορφο να το κάνει άσχημο, να το προσβάλλει, να το κατακρίνει, να το κατηγορήσει, να το απορρίψει, σημαίνει ότι κυριαρχούμε θα υπό του πονηρού πνεύματος. Αν θέλει κάποιος να ρωτήσει τι είναι αντιχρίστος, αυτό είναι το πνεύμα του αντιχρίστου. Να πούμε ότι παντού κυριαρχεί το κακό. Παντού η αμαρτία και είμαστε χαμένοι. Ποιο είναι το πνεύμα του Χριστού? Και από αυτό το κακό να βλέπουμε την ελπίδα. Να βλέπουμε την αγάπη του Θεού. Να χαιρόμαστε. Λοιπόν, ακούστε το εδώ τώρα. Σου λέει, όταν είμαι στενοχωρημένος μπορώ να ζητήσω από το Θεό να μου βοηθήσει στη λύπη, να με βοηθήσει στη συμφορά. Λέει κάποιος, είμαι στενοχωρημένος. Έχω θλίψει. Να ζητήσω από το Θεό να μου βοηθήσει. Δέστε τώρα πώς τοποθέτει. Και αυτά είναι πολύ ουσιαστικά να τα καταλάβουμε. Και απαντά ο Γέροντας, τι να μου κάνει ο Θεός? Ο Θεός για την κάθε δυσκολία έχει δώσει και το μέσο να νικέται και τον τρόπο να πληρούνται πάσα επιθυμία του ανθρώπου. Όταν λοιπόν λέω, είμαι στενοχωρημένος, Θεέ μου βοήθησε με να μην είμαι, είναι ένα ψέμα αυτό το πράγμα. Γιατί? Γιατί μου δώσε τον τρόπο να ξεπεράσω στενοχώρια, αλλά επειδή δεν μπορώ να κάνω αυτό κάτι τέτοιο, γιατί εμένα θα μου κοστίσει, το ρίχνω στο Θεό με την προσευχή. Καταλάβατε? Η στενοχώρια είναι αποτέλεσμα αμαρτίας και για να φύγει θέλει κάτι να γίνει, να αποκατασταθεί μέσα μου κάτι, τι, να πολεμήσω τον εγωισμό μου. Και επειδή δεν μπορώ να το πολεμήσω, το ρίχνω στην προσευχή. Και επειδή αυτή η προσευχή δεν είναι αποτέλεσμα, κατηγορώ και μετά τον Θεό που δεν μου πήρε τη στενοχώρια. Το έχουμε συναντήσει πολλές φορές αυτό το πράγμα. Να το επαναλάβουμε. Είμαι στενοχωρημένος. Ζω τα συμπτώματα της αμαρτίας μου. Και πρέπει να φύγει αυτό. Τι πρέπει να γίνει? Να γίνει θεραπεία. Δηλαδή να απομακρυνθώ από την αμαρτία. Ποια είναι η αμαρτία? Ο εγωισμός μου. Επειδή αυτό δεν τολμώ να το κάνω, γιατί είναι ένα κόστος για μένα, είναι ένα ρήγμα με την καρδιά μου, με τις σκέψεις μου, τα συναισθήματά μου που κυριαρχούνται από τον εγωισμό, με τους στόχους μου, τα όνειρά μου, τι κάνω? Ψάχνω μια μαγική λύση από τον Θεό. Μαγικά ο Θεός να με κάνει αυτό καλά. Και επειδή αυτό δεν γίνεται, γιατί πρέπει πρώτα να θεραπευτώ, πράγμα το οποίο δεν κάνω, τι γίνεται? Κατηγορώ και τον Θεό ότι δεν με βοηθάει. Τι Θεός είναι αυτός? Τόσες φορές προσευχές έκανα και όλο στην χώρια έχω μέσα μου. Την προσευχή την κάνεις για να συναισθανθείς τι πρέπει να γίνει, για να μετανοήσεις. Και λέει εδώ, ο Θεός για την κάθε δυσκολία έχει δώσει και το μέσο να νικέται και τον τρόπο να πληρούνται πάσα επιθυμία του ανθρώπου. Παραδείγματος χάρη, τι λέει εδώ για να καταλάβουμε? Διψώ, μου έδωσε τη βρύση. Θέλω την αιώνιο ζωή, μου έδωσε τη Θεία Κοινωνία. Θέλω άφεση αμαρτιών, μου έδωσε την εξομολόγηση. Όταν αρνούμαι εγώ το μέσον αυτόν, όταν δεν θέλω να κάνω εξομολόγηση, πώς να μου συγχωρήσει ο Θεός τα αμαρτήματα? Όταν αρνούμαι τη Θεία Κοινωνία, πώς να μου χάρει την αιώνια ζωή ο Χριστός? Όταν αρνούμε να πάω στη βρύση, πώς θα ξεδιψάσω? Εάν δεν υπάρχει βρύση, από την πέτρα μπορεί να βγάλει νερό ο Θεός. Αλλά όταν υπάρχει βρύση, δεν θα βγάλει ποτέ από την πέτρα και δεν θα επιτρέψει να βγει. Και αν ακόμη κάτω από την πέτρα υπάρχει πληθής ύδατος. Δεν είναι παιχνιδάκι μας ο Θεός. Δεν ικανοποιεί τις ιδεοτεραπείες μας που εκφράζουν εγωισμό. Θα με μάθει να πηγαίνω στη βρύση να πίνω νερό. Να ταπεινώνομαι. Να ακολουθώ την πορεία της ζωής μου. Όχι να ακολουθώ την ιδιορυθμία μου. Που σαν και καλά θέλω να βγάλεις από την πέτρα νερό, όταν δεν υπάρχει ανάγκη και δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, μου έδωσε τα μέσα. Γιατί γκρινιάζω? Μα είμαι θλιμμένος. Μου έδωσε τον τρόπο να ξεπεράσω την θλίψη. Γιατί κατηγορώ τον Θεό? Γιατί ζητώ από τον Θεό? Μου έδωσε τον τρόπο. Έτσι λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν απαντάει ο Θεός σε αυτήν τη δυστυχισμένη, τη θλιμμένη, την πονεμένη ψυχή. Διότι δεν απαντάει ο Θεός αυτή την ψυχή, προσέξτε. Για ποιο λόγο? Διότι η ψυχή αυτή εξοβέλησε, αρνήθηκε τον Θεό. Με ποιον τρόπο? Αρνούμενη την χαρά της ζωής. Όταν αρνούμε τη χαρά της ζωής, αρνούμε τον Θεό. Και σε αυτή την ψυχή ο Θεός δεν απαντάει. Η ψυχή που κοφεύει, ποια είναι αυτή η ψυχή που κοφεύει? Είναι η θλιμμένη ψυχή. Η χαρούμενη ψυχή είναι αυτή που ακούει. Μόνο ο χαρούμενος άνθρωπος δικαιούται να σηκώσει τα μάτια στον Θεό. Και αν ακόμη μας έλθει η αδίποτε συμφορά, η αδίποτε σωματική ψυχή λύπη, και αν ακόμη η ολόκληρη ζωή μας γίνει τρόποντινά θλίψη, και τότε ακόμα δεν έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε κάτι από τον Θεό. Διότι τίποτε από όλα αυτά δεν μπορεί να αλλοιώσει την χαρά μας. Και δέστε αυτό που είναι πολύ κεντρικό σημείο. Την χαρά μας την αλλοιώνει μόνο η δική μας θέληση. Η δική μας τοποθέτηση. Η χαρά δίδεται από τον Θεό. Εμείς την προσβάλλουμε. Και με τη δική μας θέληση, λέει, αλλοιώνεται, μας δίδεται η χαρά. Και όταν ακόμη τα προβλήματά μας, τα ψυχικά και τα πνευματικά είναι τόσο μεγάλα, ώστε φαίνεται ότι καταποντιζόμαστε, και τότε τίποτα δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στη χαρά. Δέστε πώς περιγράφει, ποτέ δεν περίμενα τόσο ακριβή περιγραφή του μελαγχολικού ανθρώπου. Δέστε ποιος είναι ο μελαγχολικός άνθρωπος. Γι' αυτό λέμε ότι ευχαριστία επέρχεται σε όποιον είναι χαρούμενος. Ο μελαγχολικός και ο θλιμμένος μοιάζει με αυτόν που πας να του ανοίξεις το στόμα, να του βάλεις λίγο νερό ή λίγο φάρμακο και εκείνος το κρατάει ερμητικά κλειστό, πεισματικά δεμένο. Αυτός είναι εγωιστής. Και κάνει καμώματα, είναι τα καμώματα. Δεν θέλω, δεν μου δίνει σημασία, δεν θέλω την εκκλησία, δεν με δει στο πνευματικό μου και του κρατάω μούτρα. Και θέλει καμώματα, του πιέσει για να του δώσει σημασία του ανθρώπου. Λιμένων, ποιος είναι ο μελαγχολικός άνθρωπος? Είναι η επιλογή του. Είναι αυτός, λέει, που πας να του ανοίξει το στόμα, να του βάλεις λίγο νερό, λίγο φάρεγγο να του δώσεις και αυτός το κρατάει ερημητικά κλειστό και πεισματικά δεμένο. Δέστε παρακάτω τι λέει. Του ανοίγει τα παράθυρα να μπει όλο το φως, να του χαϊδέψει τα μάτια και αυτός δεν θέλει. Κλείνει τα μάτια. Γιατί? Γιατί έχει αγαπήσει το σκοτάδι. Έχουμε αγαπήσει το σκοτάδι. Εκεί είναι η επένδυσή μας. Εκεί είναι ο θησαυρός μας. Εκεί βρίσκουμε την αξία μας. Εκεί νιώθουμε ότι κάτι είμαστε. Το καταλάβατε? Δεν καταλαβαίνουμε ότι κάτι είμαστε στη χαρά, γιατί η χαρά μας είναι δοσμένη και νιώθουμε ότι δεν είμαστε τίποτα. Το σκοτάδι είναι επιλογή μας όμως και μπορούμε να κλαψουριζόμαστε στον κάθε ένα και να δείχνουμε ότι κάτι είμαστε. Και ερωτευτήκαμε το σκοτάδι. Δεν φταίει ο διάβολος, είναι επιλογή μας το σκοτάδι. Μα αμάρτησα, μα έπαθα καταστροφή, δεν δικαιούμεθα να στενοχωρούμαστε. Είναι η δονή. Είναι αυτοικανοποίηση το σκοτάδι μας. Λοιπόν, έτσι ακριβώς είναι οι στενοχωρημένες ψυχές. Οι στενοχωρημένες ψυχές είναι οι βλάσφημες ψυχές που βλασφημούν την αγάπη του Θεού. Ο στενοχωρημένος άνθρωπος, τι λέει, είναι ο πιο άδικος απέναντι του Θεού. Αδικούμε τον Θεό. Του λέμε ότι δεν είσαι ικανός. Δεν είναι αρκετά αυτά που κάνεις για να είμαστε χαρούμενοι. Τον αδικούμε, δεν τον αδικούμε? Έκανε τα πάντα, σταυρώθηκε, αναστήθηκε, δεν έκανες τίποτα. Δεν τον αδικούμε? Και πάσα δικαιοσύνη του είναι μια καθαρσία ενώπιον του Θεού. Μόνο όταν οι λύπες του, δέστε τι λέει εδώ, μόνο όταν οι λύπες του, οι συμφορές του, τα προβλήματά του τον ανάγουν στην χαρά, όταν γίνονται μέσα δια τον οποίο εκφράζει τα βαθύτερα της χαράς του είναι του, τότε μόνο μπορεί να πει Κύριε ελέησον. Αλλά δεν μπορεί να του κάνει τίποτα παρά μόνο όταν αρνηθεί. Λέει, όποιος δεν έχει χαρά δεν μπορεί να μιλήσει στον Θεό. Θα μπορούσε κάποιος να πει, δεν έχω χαρά, δεν μπορώ να μιλήσω στον Θεό? Μπορεί. Αφού λέει, μπορεί και ο αμαρτωλός, αφού μπορεί και ο αιρετικός. Αλλά ο Θεός μπορεί να μιλήσει στον Θεό, αλλά δεν μπορεί να του κάνει τίποτα ο Θεός, γιατί είναι κλειστή η ψυχή μας στον Θεό. Πότε μπορεί να του κάνει τίποτα ο Θεός? Όταν μόνο, παρά μόνο όταν αρνηθεί τη μελαγχολία του ο άνθρωπος και ασπαστεί τη χαρά του και πει Κύριε, Κύριε, τα πάντα μου έδωσες, δόξα σε Κύριε. Τότε είναι δυνατόν να αρχίσει να μιλάει ο Θεός και να μπαίνει στην καρδιά του και να την ανακουφίζει. Αυτά είναι πολύ ουσιαστικά πράγματα. Μόνο λοιπόν παρά τις αμαρτίες μας, παρά τα πάθη μας, παρά τις αποτυχίες μας, δεν μιζεριάζουμε και λέμε να ευχαριστούμε τον Θεό και δοξάζουμε τον Θεό. Τότε μπορούμε να ακούσουμε τον Θεό. Τότε μπορεί να ενεργήσει ο Θεός μέσα στην ψυχή μας. Ένας άνθρωπος που σου λέγει προσεύχομαι και δεν παίρνω απάντηση. Ένας άνθρωπος που ζητάει από τον Θεό και δεν παίρνει. Τι λέει? Είναι ένας άνθρωπος άξιον να τον κλαις ως νεκρόν. Αλλά ο νεκρός μπορεί να είναι ζώνεν Κύριο. Μπορεί τα μάτια του να εποπτεύουν τα κάλλη του παραδείσου. Ο νεκρός ο πραγματικός. Όμως αυτός ο δύστιχος είναι ζωντανός νεκρός. Είναι μία τρικυμία και ένας όλεθρος για τον εαυτόν του. Να μιλάς τον Θεόν που τα πάντα ακούει και να μην ακούει εσένα. Μα τι μεγαλύτερα δυστυχία θα μπορούσε να υπάρξει? Να ακούει τους πάντες ο Θεός και να μην ακούει εσένα ο Θεός. Όταν γίνεται αυτό, σημαίνει ότι ή κακό ζητάμε ή ουκίδαμε τι αιτήστε. Δεν ξέρουμε τι ζητάμε. Συνήθως τα περισσότερα αιτήματα των ανθρώπων είναι αφελέστατα. Μπορεί κάποιος να λέγει δώσε μου Θεέ μου την υγεία και ο Θεός το απαντάει. Βρε χριστιανέ μου, σου απαντώ όπως απήντησα στον Απόστολο Παύλο. Αρκίζει η χάρη σου. Αν σου πάρω την αρρώστια αυτή, δεν έχεις πλέον τίποτα για να σωθείς. Σκουπίδι μοναδικό θα είσαι, χωρίς καμιά ομορφιά επάνω σου. Λέει άλλος, κάνε με μοναχόν. Βρε, άμα θα σε κάνω μοναχό, τρικυμισμένη και δυστυχισμένη και μελαγχολική θα είναι η ζωή σου και δεν θα μπορείς να σέρνεις τα πόδια σου. Ζήτησε εμένα, ζήτησε τον ουρανό, ζήτησε τη δικαιοσύνη του Θεού και πάντα τα αυτά προσθεθήσετε μην. Κι όμως τον βλέπεις και ζητάει αυτό που καρφώθηκε στο μυαλό του. Εμείς στην προσευχή μας τι γίνεται? Δεν ζητούμε τον Θεό, δεν ζητούμε αυτό που είναι ωφέλιμο για μας. Ζητούμε αυτό που καρφώνεται στο μυαλό μας και όλοι είμαστε κολλημένοι με κάτι. Και θέλουμε ότι ο Θεός με αγαπάει, μου δώσει αυτό που έχω στο μυαλό μου. Και φτιάχνω θεωρίες, φτιάχνω ιστορίες, φτιάχνω μυθιστορήματα, φτιάχνω εξομολογήσεις και εξομολογήσεις. Προκειμένου να δικαιώσω αυτό που έχω στο μυαλό μου, που με καρφωμένο στο μυαλό μου. Και από το αν θα σου το δώσει ο Θεός, κρίνει τη σχέση του με και από αυτό που θα του δώσει ο Θεός, κρίνει τη σχέση του με αυτόν. Αν υπάρχει Θεός ή δεν υπάρχει. Δώσ' μου θέμα για να σε παραδεχθώ ότι υπάρχεις. Και να σε παραδεχθώ ότι είσαι Θεός τέλος πάντων. Τα πάντα δεν μπορείς. Αυτό είναι χαρά για μένα, γιατί δεν μου το δίνεις. Αποφάσισε ότι αυτό είναι χαρά για μένα. Βλέπεις τον άλλο και λέγει, δώσε μου την επιτυχία Θεέ μου. Και μένει εντελώς ανύποπτος, εντελώς ήσυχος, χωρίς να κάνει καμιά προετοιμασία. Δεν του δίνει ο Θεός την επιτυχία. Ποια επιτυχία να του δώσει ο Θεός? Ο Θεός σωτηρία δίνει. Ο Θεός Θεόν δίνει. Το φως φως δίνει. Ο Θεός Θεόν δίνει. Το φως φως δίνει. Θέλουμε Θεόν, θέλουμε φως ή θέλουμε κάτι άλλο? Είναι επιλογή μας. Είναι ελευθερία μας. Εμείς καθορίζουμε τις καταστάσεις μέσα μας. Εμείς καθορίζουμε τη σχέση μας με τον Θεό. Εμείς καθορίζουμε την ψυχική μας κατάσταση. Κάτι άλλο. Ό,τι και αν κάνεις, ακόμη και η μετάνοια σου και η αγάπη σου δεν είναι αληθινά, δεν είσαι χαρούμενος. Εδώ σχετίζει την αγάπη με τη χαρά. Και λέει, αν δεν είσαι χαρούμενος, δεν έχεις αγάπη. Επαναλαμβάνουμε. Ό,τι και αν κάνεις, ακόμη και η μετάνοια σου και η αγάπη σου δεν είναι αληθινή αν δεν είσαι χαρούμενος. Λέγεις ότι με αγαπάς. Και την άλλη μέρα που εγώ φεύγω, εσύ στενοχωριέσαι και κλαις. Η αγάπη σου ήταν μια ακολασία εγωισμού. Η αγάπη σου ήταν ένα τρικύμισμα του ατόμου σου. Ένα στήσιμο του ειδόλου σου, μια απάτη. Λέγεις ότι με αγαπάς. Και την άλλη μέρα που εγώ φεύγω, εσύ στενοχωριέσαι και κλαις. Αγάπη είναι αυτό το πράγμα. Αγάπη είναι αυτό το πράγμα. Είναι κτητικό της. Είναι ικανοποίηση του ναρκισισμού μας. Είναι καψούρα. Δεν είναι αληθινή αγάπη. Είναι ένας εγωισμός. Και εμείς με την καψούρα θέλουμε να ζούμε. Όχι με την αγάπη. Και το κάναμε ιδεολόγημα. Γιατί δεν μάθαμε την αγάπη που είναι σταύρωμα. Που μπορεί ο άλλος να είναι μακριά μας και να χαιρόμαστε. Αν αυτό είναι η χαρά του. Είναι η υγεία του. Είναι η ισορροπία του. Επομένως λέει, τι να κάνουμε για να αποκτήσουμε την χαρά? Λέει, επομένως, εάν θέλεις να αποκτήσεις την χαρά, την αγάπη εις την Χριστόν, επομένως αν θέλεις να αποκτήσεις την αγάπη εις τον Χριστόν, θα αρχίσεις πρώτα από τη χαρά. Λέει, είναι δύο οι οψίες του ίδιου νομίσματος, η χαρά και η αγάπη. Πάσα αγάπη εις άνθρωπο λέει, πάσα αγάπη στον Θεόν ή οτιδήποτε είναι ψεύτικη αν δεν υπάρχει χαρά. Η αγάπη αν δεν έχει χαρά είναι ψεύτικη. Τόσο απόλυτα συνδέεται η αγάπη με τη χαρά. Και συνεχίζει. Επομένως, εάν θέλεις να αποκτήσεις την αγάπη εις τον Χριστό, θα αρχίσεις πρώτα από την χαρά. Διότι όπως είχαμε διαβάσει παραπάνω, τη χαρά την αντλεί κανείς και από τα μικρότερα πράγματα. Δέστε, από πού μπορούμε να αντιλήσουμε τη χαρά? Την χαρά την αντλεί κανείς και από τα μικρότερα πράγματα, όταν τα εναποθέτει στον Θεό και όταν τα προσλαμβάνει δια τον Θεό. Οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μας, εφόσον το αναφέρουμε, το εναποθέτουμε στον Θεό, και οτιδήποτε που μας συμβαίνει το προσλαμβάνουμε σαν να είναι παρουσία και μνήμη του Θεού, τότε αυτό γεννά τη χαρά. Και από τα πιο μικρά πράγματα. Λέει, χαρά μπορεί να σου δώσει το χαμόγελο του άλλου, το χάδι του άλλου, ο έπαινος του άλλου. Μπορεί όμως να σου δώσει και η κατάκριση του άλλου, διότι σε κάνει ήρωα ενώπιον του Θεού. Δέστε τι λέει, η κατάκριση, λέει, του άλλου σε κάνει ήρωα ενώπιον του Θεού. Γιατί δεν στενοχωρήσαμε την κατάκριση. Αλλού είσαι στραμμένος, είσαι στον Θεό. Και αυτό δείχνει μια ανδρεία της ψυχής, δείχνει μια ωριμότητα της ψυχής. Λέω για τον Θεό, δέχομαι για την αγάπη του να με κατακρίνει οποιοδήποτε. Αυτό είναι μαρτυρία του Θεού, είναι ηρωισμός. Όπως κάποιος είναι στην πολεμίστρα και για την πατρίδα του θυσιάζεται και κάνει τα πάντα. Αυτή είναι η θυσία για τον Θεό. Το να ανεχθώ ευχαρίστως την κατάκριση του άλλου και να μου γεννήσει χαρά η κατάκριση του άλλου. Μπορεί να σου δώσει ακόμη χαρά και το βρίσιμο του άλλου. Διότι αυτό δείχνει ότι είσαι αληθώς στέκεσαι απέναντί του και όχι ψευδός. Είσαι ειλικρινής με τον άλλο. Είσαι αληθινός με τον άλλο. Του λες, βρες, είσαι απατιώνας που δεν μου κόψεις απόδειξη και θα σε βρεις όλος από μέσα του. Αλλά είσαι τοποθετήθηκες έντιμα απέναντί του. Και αυτό είναι χαρά. Δεν του πες ψέματα. Δεν του πες ένα πλατή χαμόγελο και λες μέσα του, τον αλήτη, κλέφτης είναι, θα τον κανονίσω εγώ. Και το θάβω και το κουτσομπολεύω με το γείτονα γιατί δεν τολμούσα το πω του ίδιου ευθέως. Αυτό δείχνει ότι στέκεσαι απέναντί του αληθώς και όχι ψευδώς. Όταν τοποθετούμε αληθινά και όχι ψεύτικα απέναντι στον άλλο, θα ακούσουμε και τα βρισίματα. Όταν όλοι μας λένε καλά λόγια, είμαστε ψεύτικοι. Εσύ μου πεις να μην δέχεσαι ερωτήσεις. Λοιπόν, όταν λοιπόν τοποθετούμε αληθινά, εσύ μου είπες, Δέσποινα, να μην σου δίνω το λόγο. Εσύ δεν μου είπες προχθές, γι' αυτό το λέω. Σου κάνω υπακοή. Ο, δεν είναι αστείο, μου είπε η κοπέλα. Λοιπόν. Δεν είμαι προσβέστης, παπάς είμαι. Λοιπόν, ότι εσύ αληθώς στέκεσαι απέναντί του και όχι ψευδός. Χαρά, λέει, δίνει το λουλούδι. Χαρά δίνει το λουλούδι, δέστε. Είναι η οικολογική προσέγγιση της ζωής. Χαρά δίνει το λουλούδι, χαρά δίνει το βουνό, χαρά δίνει το φυσικό φως. Χαρά δίνει και η μικρότερη προσευχή, χαρά δίνει πάσα ελπίδα, χαρά δίνει και η παρουσία του πατρός, της μητρός, τα πάντα. Χαρά δίνει ακόμη και ο ύπνος, αυτός και αν δίνει χαρά. Έχει γεμίσει, λέει, ο Θεός τον κόσμο από πράγματα που μπορούν να σου δώσουν χαρά. Αυτό είναι σοφία, δέστε τι λέει. Έχει γεμίσει ο Θεός τον κόσμο από πράγματα που μπορούν να σου δώσουν χαρά. Να, ο άνθρωπος του Θεού, τέτοια μάτια έχει. Ο κολασμένος τι βλέπει? Παντού αφορμές να βλαστημάει, παντού διαβόλους βρίσκει. Παντού υπάρχει ευκαιρία δοξολογίας. Παντού όλα είναι ευλογία. Και από αυτή τη χαρά μπορείς να ανάγεσαι εις τα σμίζωνας κλίμακας της χαράς. Και από αυτή τη χαρά να φτάσεις στην ανώτερη δοξολογία και θεώρηση της χαράς. Και να φτάσεις εις την τελειοποιών χαράν και κατόπιν εις την τελείαν χαρά που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Η χαρά λοιπόν αυτή σε παραπέμπει εις τον Θεόν. Ένα τελευταίο. Όταν ποθώ μόνο τον Θεό, βγάζοντας τους πάντας από μέσα μου, τότε αποκτώ την του Θεού ιεράν χαράν και της χάριτος την ειδονή. Αυτό ακριβώς επιτυχάνει εν παντή και εν πάση αστροφή και εν πάση καταστάση ο χαρούμενος άνθρωπος. Θυμάστε τι είπε, λέει ο Θεός, αυτό είναι πολύ συγκλονιστικό. Θυμάστε τι είπε ο Θεός στον Κάιν όταν σκότωσε τον Άβελ. Είναι ατίες κυθρόπασες, είναι ατίες κυθρόπασας, γιατί κατσούφιασες, γιατί κατέβασες τα μούτρα σου, γιατί στενοχωριέσαι, ησύχασον. Καλά σκότωσε και του λες ησύχασον. Διότι, λέει, αν δεν σηκώσεις τα μάτια σου και δεν χαμογελάσουν τα χείλη σου και δεν εφράθει η καρδιά σου Η αμαρτία που είναι κρυμμένη έξω από την πόρτα θα μπει και σαν αρκούδα θα χυμίξει επάνω σου για να σε γδάρει. Όταν αμαρτάνομαι, υπάρχει ένας μεγάλος εχθρός, η λύπη, που έρχεται να μας καταπιεί τελείως και να μας απονευρώσει οποιαδήποτε κμάδα και διάθεση μετανοίας έχουμε. Γι' αυτό λέει ο Θεός, ησύχασον, χαμογέλασον, να χαμογελάσουν τα χείλη σου και να αφραθεί η καρδιά σου. Η αμαρτία έρχεται μπροστά σου να σε πνίξει. Και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη αμαρτία. Θέλουμε να επιτυχάνουμε. Θέλουμε ότι κάνουμε οι κάματί μας και οι προσευχές μας και οι ευχές μας και οι κακουχίες μας και οι αγάπες μας τα πάντα να είναι αληθινά. Ας διατηρούμε τους εαυτούς μας ένα διαπτώτο χαρά. Αυτά δεν έχω καμιά ευθύνη. Αυτός φέρει ευθύνη. Κάποιος άνθρωπος που θέλει να μετανοήσει, αλλά παραμένει σκληρόκαρδος. Δεν έχει λύπη, έτσι. Δεν λέω ότι έχει λύπη, αλλά παραμένει σκληρόκαρδος. Τι οφείλει αυτό να το πει. Να πάψει, δεν είναι σκληρόκαρδος. Μπορεί να μην είναι επιλογή του. Η επιλογή του είναι. Μια αφορμή ξυλοκαρδίας. Πες ότι έφαγες μια χιλόπιτα φίλα από την κοπέλα σου. Αποκλείται εσύ τόσο όμορφος που είσαι, αλλά λέμε. Λοιπόν, αμέσως βγαίνει μια εκδίκηση και βγαίνει μια κακότητα. Εντάξει, τον πρώτο καιρό. Μετά και δεύτερη και τρίτη μέρα. Μετά έχεις την επιλογή να μείνεις σε αυτή τη σκληρότητα ή να αρχίσεις να βλέπεις με θετικότερο τρόπο τα πράγματα. Και να αρχίσει η καρδιά σου να μαλακώνει. Και να αρχίσει η καρδιά σου πρώτο τρόπο να μαλακώσει, να δεις ότι και εσύ τα ίδια έκανες πριν δύο χρόνια. Γιατί είσαι και εγώης. Λοιπόν, με αυτή την έννοια λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι εκμεταλλευτήκαμε κάποιον άλλον άνθρωπο ή και αυτόν με κάποιον τρόπο. Εάν λοιπόν καλλιεργήσουμε τα πράγματα και κάνουμε την κριτική μας και τιμήσουμε τον άλλο ως εικόνα Θεού και καταλάβουμε ότι και τα λάθη που κάνουμε και τα λάθη που κάνει ο άλλος άνθρωπος δεν γίνει τόσο κακός, γιατί του λείπει χαρά. Τότε αρχίζει η καρδιά μας να λέει τα πράγματα διαφορετικά. Εμείς έχουμε την ψευδέστη ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Καλά, τη σκληροκαρδία μπορούμε, τη χαρά δεν μπορούμε. Γεννηθήκαμε σκληρόκαρδοι και σκληρόκαρδοι θα πεθάνουμε. Είναι επιλογή μας και δυνατότητά μας να μαλακώσουμε την καρδιά μας. Πότε? Όταν σταυρώσουμε την φύλλα αυτή λογική μας. Τον εγωιστικό λογισμό μας. Είναι αυτό πάντα στο χέρι μας. Και στο χέρι μας. Και στην αγάπη του Θεού. Γι' αυτό χρειάζεται προσευχή. Θα πω στον Θεό. Είμαι σκληρόκαρδος. Δεν έχω χαρά. Φταίω. Φώτισέ με. Δώσ' μου διάκριση να καταλάβω τι συμβαίνει να διορθωθώ. Δώσ' μου τη χάρη σου. Δώσ' μου τη χαρά σου. Θα δώσει ο Θεός. Αφού είπε όταν ζητούμε δίνει. Άμα δεν δίνει κάτι φταίει σε εμάς. Να το διορθώσουμε. Αν το διορθώσουμε θα δώσει. Όταν όμως εγώ πάω και προσεύχω και ο λογισμός μου είναι στην Ελένη που μου κάνει και καρφώνει και το μυαλό μου, δεν έρχεται προσευχή. Αφού εγώ προσεύχομαι στην Ελένη και όχι στον Χριστό. Και άμα γυρίσει, λύθηκε η σκληρότητα. Τότε πω, τι ωραία ζωή, δόξα, ο Θεός με άκουσε. Τι Θεός είναι αυτός. Μα είμαστε έτσι τοποθετημένοι, γι' αυτό δεν γίνεται δουλειά. Είμαστε καρφωμένοι στις ιδέες μας. Είναι πιο απλά τα πράγματα. Είμαστε πιο ελεύθεροι, πιο άνετοι, πιο ευρύχωροι, πιο ορεξάτοι για ζωή. Πιο παθιασμένοι με τη ζωή. Πιο ευφυείς. Πιο ευρύχωροι. Να μην είμαστε στενόκαρδοι. Αυτά. Την επόμενη Δευτέρα, αν θέλει, θα τα λέμε. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών, θανάτου, θανατοπατή σας και της ενισμύνης ζωής χαρισάμενος.